ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minuta po czwartej, czwartek, 17 dzień lipca. O tym też będzie szerzej, o tym 17. Ktoś nam się tutaj na antenie Trójki ładnie przedstawi. Dziś mamy dzień tabaki, tak na to wychodzi. To jak musicie państwo wstawać, a jesteście, jak to się mawia tu i ówdzie, w proszku, no to wtłaczamy idealny podkład. Bodziec muzyczny o wysokim stężeniu energii i radości. Choć pojawiła się też bardzo smutna informacja, bo odszedł ktoś, kto tej radości dostarczał nam mnóstwo. Ale o tym, a w zasadzie o niej, za kilka minut. Olga Szućko niezmiennie realizuje. Michał Żołądkowski, to ja, zaczyna prowadzić. I wspólnie, proszę państwa, będziemy do szóstej. Płakać, nie roniąc łez.

everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start away. 18 minut po czwartej. Kilka lat temu miałem tę przyjemność spędzić ponad godzinę z Joanną Kołaczkowską przed mikrofonem. Miała być rozmowa, wyszła tak zwana beka. Swobodnie, z uśmiechem, z dystansem, nawet o tych rzeczach i sprawach bardzo poważnych. Uwielbiała grupę Seven Dust, między innymi. Joanna Kołaczkowska miała 59 lat. Od 5 lat natomiast nie żyje Spencer Davis. Tutaj już przechodzimy do muzycznego kalendarium. Dziś 86. rocznica jego urodzin, założyciela zespołu The Spencer Davis Group. To wydaje się być ich, no w zasadzie jego, ten najbardziej powszechny, rozpoznawalny, może to jest lepsze słowo, przebój. Zatem w trójce, tu i teraz. Keep on running. Keep on running. Keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one. Understand? Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running, running from my arms. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Hey, hey, hey. Everyone is talking about me. się smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Początek dnia, czyli na dzień dobry, mówimy Państwu hej. Proszę Państwa, jest wegetarianinem, a nawet weganinem. Kocha zwierzęta, a przede wszystkim koty, ma ich kilka. Geezer Butler, basista Black Sabbath, autor tekstów. No bez wątpienia słowo legenda tutaj idealnie pasuje. Dziś jego 76. urodziny. 24,5 minuty po czwartej. To w trójce, teraz potęga brzmienia, tak sexy, części metalowe. Black Sabbath. Things. czeka w bloku, czy zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki, zastąpić ciało Floriana. Czwarta 33, czyli łatwiej mówiąc, bo to jednak może być trochę zagmatwane o tej porze, 27 minut do piątej, trójka coś mi świta, wydanie czwartkowe, 17 dzień lipca, to może tak taka, jak to się mówi, zapowiedź wsteczna, bielizna, prywatne życie kasjerki PKP, no to po kolei o zaletach tego utworu. Ja twierdzę, że to piosenka optymistyczna, żartobliwa, wesoła, z akcentami humorystycznymi. W sumie uważam, że potrzeba nam jest zdrowych, wesołych, optymistycznych piosenek, właśnie takich, nawet czasami żartobliwie ironicznych. No i ja bym się z nią raczej i w ten sposób bym ją interpretował. No dokładnie tak. Dzisiaj 88. rocznica urodziny Stanisława Tyma. No to, czyli taki dzień z cyklu Łubu-Dubu. Pan Stanisław, niesamowity człowiek, zmarł 6 grudnia w Mikołajki. To ostatnie. Jeszcze się do 6 na pewno przypomni, zatem tym bardziej warto słuchać niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym teraz, jak słyszymy, grupa The Sweet. Mike Tucker, ich basista, odszedł w 2002 roku, a gdyby żył, to właśnie dziś obchodziłby 78. urodziny. Get your heart. sad words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed. I'll walk the streets at night to be hidden by the Summer of 69, czyli Bryan Adams w programie trzecim Polskiego Radia. 19 minut do piątej, a Summer 2025 w Polsce dziś. jak to gdzieś w necie wpadło mi w oko, chyba nawet na Facebooku, legendarny polski lipiec. Drwa wesoło trzaskają w kominkach. No tak, temperatura maksymalna dziś od zaledwie 18 stopni w Lublinie do 22 w Szczecinie. Będzie padać, a na południu także grzmieć i błyskać. Szerzej tak o pogodzie na pewno do 6 jeszcze będzie, ale weź nazbieraj tego drwa do kominka jak drewno mokre. No nie jest to takie proste. Dobra, tymczasem wracamy do tego, co się dzieje na antenie. Już słyszymy hasz, ale to nie Iga, nie Trawa i nie Wimbledon, ale fragment pierwszej płyty Deep Purple. Album pojawił się 17 lipca, 57 lat temu dokładnie. Utwór też tak przy okazji idealnie wpasowany między innymi w film, wykorzystany w filmie z Bradem Pittem, rewelacyjnym, tak samo doskonale grającym tu Leonardo DiCaprio. Pewnego razu w Hollywood.

time, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like that. I'm locked down like a penitentiary. She spreads her love and all over him. When she gets home, there's none left for me. Summertime, all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Minuty do piątej rano, to też w wielu miejscach pewnie też jest kawa teraz. Latem to chyba tak najlepiej pasuje latte. Choć mnie osobiście to bardziej muza pobudza niż kawa. Na przykład taka spod znaku Queens of the Stone Age, 17 dzień lipca, czyli do koncertu już tylko 13 dni na żywo na Torwarze, czyli w Warszawie 30 lipca. To będzie środa. A w Trójce, jak słyszymy, to teraz tak z miłości do radia. Queens of the Stone Age. The same. thing I know for sure. It's what I won't do. Anytime, anywhere.